Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün Tebbet suresiyle başlıyoruz. Bitirebildiğimiz kadar devam edelim. Çünkü bundan sonraki sureler biraz kısa kısa geçecek. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ebu Leheb'in iki eli kurusun. Kurudu da. Malı ve kazandıkları ona fayda vermedi. O alevli bir ateşte yanacak. Odun taşıyıcı olarak karısı da. Ve boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde. 5 ayetlik bu kısa sure, Resulullah'ın dinini tebliğe başladığı andan itibaren en yakını amcası Ebu Leheb'in, Peygamberimizin peşi sıra giderek karısıyla birlikte, Peygamberimiz insanları Allah'ın diniyle, Allah'ın ayetleriyle uyardığı zaman, insanlar peygamberi dinlemeye başladıkları anda etkileniyorlar ve bu etkileşimin arkasından düşünmeye başladıklarında Ebu Leheb halka hitaben peygamberimiz gittikten sonra ya işte ona aldırmayın, o benim yeğenimdir, biraz yetimdir, biraz delidir, işte aklı yoktur, kıttır, biz de kendisini çok severiz ama işte bazen böyle delilikleri vardır. Ne dediğini pek bilmez. Aslında aile arasında kendimizde Kureyşler arasında ne yapacağımızı bilemedik. İşte kardeşimiz babası Abdullah da ölüp gidince yetim kaldı. İşte idare ediyoruz. Siz de idare edin deyip buna benzer ifadeleri söyleyip tamamıyla peygamberimizin o güzel uslubuyla, ayetlerin gücüyle halk üzerinde yaptığı intibayı hemen izole ediyordu. Ve işini gücünü bırakmış peygamberimizin peşinden gidiyordu sürekli. Peygamberimiz konuşuyor, arkasından o çıkıyor ve onun konuşmalarını çağırıyordu. İşte 6. sure olarak gelen bu surede bir insanın ismen hitap edilerek cehennemle tehdit edilmesi ve arkasından karısının da yardımından dolayı aynı noktaya götürülmesi belki ilk anda çok garip gelebilir. Yani Allah'ın bir insanı niye karşısına muhatap alıyor gibi bir düşünce insanın aklına gelebilir. Ama işin özünde çok farklı bir şey var. İşin özünde daha din tebliği başlar başlamaz peygamberimizin bir amcası ona sahip çıkarken Ebu Talip, diğer bir amcası peşine düşmüş onun deliliğini, onun efendim işte yetimliğini, ne bilmezliğini ortaya korken Ebu Cehil Mekke'nin reisi. Yani işin özünde öyle bir şey var. Mesela Kureyş soyu Mekke'nin liderliğine oynayan bir soy. Mekke'nin liderliği Kureyş soyunun elinde. Bu önemli. Peygamberimizin babası Abdullah eğer ölmeseydi Ebu Leheb'in yerine Kureyş soyunun lideri olarak Mekke'nin reisliğine adaylıkta en önemli simalardan birisiydi. Dolayısıyla Abdülmuttalip öldüğü zaman geride kalan evlatları Hamza, Ebu Talip, Ebu Leheb, Talib'in çocukları olarak Kureyş soyunun içinden veraseten aralarından Hişam bin Melik seçildi. Abdullah olsaydı belki o seçilecekti. Şimdi bu bilgiler aşiret idaresinin, ki Darünnet'i biliyorsunuz, Darünnet'te Mekke'de mevcut olan aşiretlerin temsilcilerinin, yöneticilerinin geldiği, o aşiretlerin arasından seçilip de temsilci olarak yöneticilerinin geldiği ve Mekke'yi birlikte idare ettikleri, her aşiretin Darünnetbe'de Mekke'nin yönetiminde önemli bir görevi üstlendiği, bugünkü tabirle örnekleyelim, bir başkan var, yanında bakanlar var, işte başkan Kureyş soyundan Mekke'nin reisi, diğer bakanlar değişik konularda Mekke'nin idaresini yapan diğer bakanlarsa diğer soylardan alınıyor. Ömer bin Hattab, Hazreti Ömer, Hattab oğullarının temsilcisi. Hazreti Ebu Bekir, kendi soyunun temsilcisi. Hazreti Osman, kendi soyunun temsilcisi olarak bildiğimiz bu üç kişi Darünnetbe'de Mekke'nin yöneticileri sınıfından idi. Peygamberimizin soyundan, Kureyş soyundan ise Hişam bin Melik, yani Ebu Cehil vardı. Şimdi bu kompozisyon halkın gözünde farklı bir şey doğuruyor. Mesela eğer halk, Mekkeliler peygamberin sözlerinden etkilenerek peygambere karşı bir, yani onlar Muhammed diyecek, Muhammed'e karşı bir teveccüh, bir güven, onun konuşmalarından etkilenme durumuna geldiklerinde, ki gelmeleri mümkün, çünkü o da Kureyş soyunun bir ferdi ve üstelik cahiliye döneminde din gelmeden de sevilen sayılan birisi ve üstelik kırfır fıdılı kurmuş, kurucular arasında olmuş, Fırfır Fıdıl aracılığıyla Mekke'deki birçok sorunun halledilmesi noktasında önemli görevler üstlenerek halkın gözünde değer kazanmış bir insan, eğer yeni tebliğle, yeni din tebliğiyle farklı bir boyuta ulaştığı zaman Kureyş soyunun lideri, Kureyş soyunun liderliğinin adayları ki lideri Hişam bin Melik, Hişam bin Melik ölürse yerine hemen ya Ebu Leheb geçecek, ya Hamza geçecek, ya da Ebu Talip geçecek. İşte böyle bir konumda eğer halk teveccühünü Muhammed'den yana yaparsa, gönlünü ona göre yürütürse, halkın arasındaki intiba Muhammed'e doğru teveccüh ederse, bu kardeşlerin arasındaki bu ilişki, bu adaylık meselesi gümbürtüye düşecek. Böyle bir konum var o atmosferde ilk anda. Kureyş soyunun içindeki özel yapıdan kaynaklanan, Mekke'nin o günkü yönetim anlayışından, aşiret yönetim anlayışından kaynaklanan bir yapı var. Hişam bin Melik'ten sonra, yani bizim bildiğimiz Ebu Cehil'den sonra en güçlü aday Ebu Leheb. Ebu Talip çok ılıman, çok sevilen, sayılan, liderlikte gözü olmayan birisi. Hamza'nın ise bunlarda herhangi bir şey yok. Yani gözü yok. O çöl aslanı, çöllerde avcılık yapıyor, macera peşinde bir insan. Liderlikte gözü yok. Ama liderlik Ebu Leheb ile Hişam bin Melik arasında cereyan etmiş ve Hişam bin Melik seçilmiş. Mekke'nin reisi olmuş. Hişam bin Melik'in başına bir şey gelse arkasındaki sırada Ebu Leheb var. Ama işte yeni dinin tebliği, peygamberin öne çıkması, Hazreti Muhammed'in öne çıkıp da halkın intibasını kazanması, teveccühünü kazanması Ebu Leheb'in konumunu sarsıyor. Ebu Leheb çok zeki bir insan. Hişam bin Melik de çok zeki bir insan. Ebu Cehil çok zeki bir insan. Böyle aşağıda insan değil bunlar. Ebu Leheb de çok zeki bir insan. Hemen işi fark ediyor. Hemen gidişattan olayları fark ediyor. Zaten Abdullah, kardeşi Abdullah ölmeseydi, Kureyş soyunun en güçlü liderlerinden birisiydi. Mekke'nin belki en güçlü lideri olacaktı. Halk öyle gözüyordu. Halkın gözündeki veya o günkü tabloda öyle hissediliyordu. Ama öldü. İşte bu atmosferde Ebu Leheb gidişatta tehlikeyi seziyor. Ebu Cehil Mekke'nin reisi olarak zaten karşı çıkıyor. Ebu Leheb de hemen arkasında çok politik bir şekilde, Ebu Cehil sert bir şekilde karşı çıkarken Ebu Leheb de çok politik bir şekilde ya işte yeğenimizdir, delidir, divanedir, ne dediğini pek bilmez, onu aldırmayın. Kendi aramızda işte böyle sorunlar var, bazen onları gündeme getiriyor, onun gıcıklığıyla böyle şeyler yapıyor diye Peygamberimizin toplumdaki tebliğlerini, güçlü tebliğlerini refüze etmeye çalışıyordu. İşte tebliğin, bundan önce çarşamba günü söz ettiğim gibi Alak suresi, Kalem suresi, Müzemmil suresi, Müttesir suresi ve arkasından Fatiha suresi, artık topluma iniş suresi, hangi ilkelerle, hangi tarzda, hangi konumda topluma neler söyleyeceğiyle ilgili tam bir güçlenmiş, kuvvetlenmiş ve toplumun dinamiklerini, sosyolojik, kültürel dinamiklerini, inanç dinamiklerini sarsan bir anlayışa, ilkelere, temel yapılara sahiplenmiş bir Resul'ün topluma çıkıp da konuşmaya başladığı zaman tarihsel veriler bize şunu gösteriyor. Darmadağın oldu toplum. Etkilendi. Bu tabloyu gören Ebu Leheb çok pozitif bir şekilde bu etkiyi silmek için hemen arkasından bu tür yumuşak, tam cephe alma değil, Ebu Cehil gibi karşısına alma değil, çok politik bir tavırla, ya işte bakmayın ona siz, o bizim işte yeğenimizdir, delidir, divanedir, falandır, filandır diye hafifleterek toplumun o damarını anında bir kahkahaya, bir sulandırmaya, bir demagojik hadiseye girmeye neden olacak tarzda bir politika uyguladı. Tarih rivayetler bunu söylüyor. İşte bu aşamada Ebu Leheb Allah tarafından, elbette Allah da onun ne yapacağını, hangi niyetle bu işe soyunduğunu ve amacının ne olduğunu çok iyi bildiği için çok sert bir şekilde bizatihi ismiyle hitap ederek, onun yaptıklarını ortaya çıkararak onu cehennemle müjdeledi. Karısında. O bunları yaparken karısı ona yardım ediyordu. Allah öyle bir mizansen koydu ki nasıl dünyada karısı Ebu Leheb'e yardım ediyor ise cehennemde yanarken de cehennem ateşini daha çok yükseltmek için karısı ona odun taşıyıcı olarak yardım edecek. Cehennemin yanmasına yardım edecek. Cehennemdeki daha çok kızgınlığın artmasına devam edecek. Ve onların boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde cehenneme bağlı olacaklar. Asla kurtulamayacaklar. Asla bu boyunduruktan kurtulamayacaklar. Ve Onların her şeyi kuruyup gidecek. Yeryüzünde hiçbir şeyleri kalmayacak. Elleri kuruyacak. Kurudu da. Buradaki el, güç ve kudret anlamındadır. Arapça literatürde el ifadesi güç ve kudret. Onların güçleri ve kuvvetleri kuruyup gidecek. Ve kazandıkları mallar onlara hiçbir fayda vermeyecek. Zenginlikleri hiçbir fayda vermeyecek. Evet, bu sure hakkında görüşleri olacak olan arkadaşlar için çok onu bırakıyorum. Ben görüş bildirme değil de sadece birkaç eklemede bulunmak istiyorum. Anlattıklarınız zaten geniş olarak bundan bahsettiniz. Ebu Cehil samimi bir müşrikti diyebiliriz sanırım. Yani kendi inançları uğrunda mücadele etti. Hatta Bedir'de bu uğurda savaştı ve öldü. Ebu Leheb ise işin farkındaydı. Yani hep pazarlık peşindeydi. Mesela eğer ilk sorduğu şey Müslüman olursam, iman edersen bana ne var? İlk sorduğu soru Hazreti Muhammed'e buydu. O yüzden onu çıkarcı, samimi olmayan, devamlı pazarlıkla düşünen, değer yargısı olmayan biriydi desek herhalde yanılmış olmayız. Herkese iyi akşamlar. Selamun aleyküm. Herkese hayırlı akşamlar. Tabii benim ekleyeceğim bir şey pek yok ama ben bir şey hatırlatmak istiyorum. Şimdi burada bu Leheb ve eşi bir prototip olarak görebiliriz. Yani günümüzde de böyle inanmayan insanlar olarak, eşler olarak, karı ve koca olarak bir örnek olarak görebiliriz. Tabii bunun karşısında mesela Kur'an'da bahsedilen diğer eşler de var. İşte Hazreti İbrahim ve eşi, Hazreti Lut ve eşi, Hazreti Asiye ve eşi Firavun gibi. Mesela Hazreti Asiye iyidir ama Firavun kötüydü, inanmamıştı. Yani bunu günümüzde bu şekilde eşler arasında da böyle farklar olabilir. Bu bence bir prototiptir. Bununla Allah bizlere böyle insanların farklı farklı olabileceğini belki de anlatmak istemiştir diye düşünüyorum. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar diliyorum. Şimdi burada tabii aslında bir husus benim çok dikkatimi çekti. O da şu, malum vahyin ilk başladığı dönem bu dönemler. Fakat buna rağmen bu şekilde vahye çok net olarak karşı çıkan insanların vahyin diliyle bunları ilan edilmesi ve toplumda her ne kadar biliniyor iseler de deklare edilmesi ve karşı konulması. Acaba bugün toplumda yaşadığımız hayatta bunun nasıl bir çıkarım yapabiliriz, nasıl bir sonuca ulaşabiliriz? Elbette bu şu zamanda bizim tabii insanların tasnifiyle ilgilenmek gibi bir şeyimiz belki olmamalı. Açıkçası ben öyle düşünüyorum. Ama bu düşüncenin bir tarafında da hep soru işareti olarak buradaki vahye karşı gelen bu tavrın sahiplerinin şifresinin çözülmesi veya deklare edilmesi topluma açıklanması da bir soru işareti olarak aklımda kalıyor. Eğer buna bir açıklık getirirseniz Mehmet abi çok sevineceğim. Bunun dışında ilave edeceğim bir şey yok. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Evet. Tabii esas olan şey isimlerden çok o isimlerin ne yaptığıdır. Bizi ilgilendiren, kıyas edebileceğimiz, bugüne kıyas edebileceğimiz, bugünün olaylarıyla dönüm olayları arasındaki irtibatları kurabileceğimiz şey isimler değildir. O isimlerin ne yaptığıdır. Fakat tabii önemli bir şey var. Kur'an insanların yaşamı üzerine iniyor. İnsanların hayatına iniyor. Canlı bir şekilde. Bizim gibi daha önceden bir kitap var. Onu alıyoruz, okuyoruz değil. Tersine yaşayan bir hayat var. Sorunlar çıktıkça, olaylar geliştikçe o olayları analiz eden, o olayları belli dinamikler çerçevesinde değerlendiren, olayları çözen, olaylara hüküm veren, olayları anlatan, olayları farklı açılardan yorumlayan ayetler görüyoruz. Tabii böyle bir konumda bazen o değerlendirmelerin daha iyi anlaşılabilmesi için acaba şu mu kastedildi, bu mu kastedildi, şöyle mi kastedildi, böyle mi kastedildi gibi değerlendirmelerin ötesinde netleştirerek ha bunun yaptığı, işte bunun yaptığı gibi örnek gösterilmesi açısından isimlendirildiğini görmekteyiz. Ebu Leheb'in isimlendirilmesindeki amaçlardan da bir tanesi Allah-u Alem bu olsa gerek. Yani daha işin ilk başında adam bir şeyler yapıyor. Herkes ne yaptığının farkında değil. İşi sulandırmış, madara haline getirmiş. Peygamber saygısından dolayı bir şey diyemiyor. Toplum Ebu Cehil'den sonra gelecek Mekke'nin reisliğine aday olabilecek bir kişi var. Toplumda zenginliğiyle, malıyla, gücüyle, kudretiyle bir etken olan Kureyş soyunun Ebu Cehil'den sonra gelecek şahsı var. Düşünün yani bir şey söyleyemiyor. Bir şey diyemiyor toplum. Yani farklı görüşte de olsa bir şey diyemiyor. Karşı görüşte de olsa bir şey diyemiyor. Peygamber saygısından susuyor, toplum korkusundan susuyor. Şimdi böyle bir konuda hiçbir şeyden çekinmeyecek Allah hemen damgayı basıyor. İsmen zikrederek hem konuyu dallandırıp budaklandırmadan hem şöyle mi anlaşılmalıydı, böyle mi anlaşılmalıydı gibi bir sürü alternatifleri bir kenara ittirerek olayı anlatıyor ve olayla beraber kişiyi de örnek olarak gösteriyor. İşte o diyor. Onun yaptığı gibi. Hasan kardeşimin sorduğu soru, bugüne kıyaslanırsa ne yapabilir gibi. Elbette bizim etik olarak kişilerle bir hesabımız yok. Artı bizim Müslüman olarak Kur'an'daki bundan sonra okuyacağımız, bundan sonraki surelerde okuyacağımız ayetlerin ışığından bakarsak, biz şu anda İslam'ı anlatıyoruz. Bunun için gayret gösteriyoruz. Hayatımızı İslam'a vakfettiğimizi söylüyoruz. Ve bir inancımızın olduğunu söylüyoruz. Ve Rabbimize dua ediyoruz. Bizi bu inancımızla yanına al diyoruz. Sürekli dua ediyoruz. Niçin? Çünkü yarın ne olacağı belli değil. Bugün aklımız böyle çalışırken yarın şaşırabilir. Bugün şeytana kanmayan duygularımız, düşüncelerimiz, arzularımız yarın kanabilir. Dünyanın cazibesi bugün bizi çekmezken yarın çekebilir. Yani öbür tarafa hangi inançla gideceğimizi biz bile şu anda kestiremiyoruz. Kestiren var mı? Aranızda kesin olarak biz imanlı gideceğiz diye inanan var mı? Bilmiyoruz. Değil mi? Bizim kendimiz için bile mutlaka öbür tarafa imanlı gideceğiz gibi bir anlayışı sergileyemiyor isek, bu konuda kat'i bir şekilde bir inanca sahip değilsek, bu bir gayb, bilmiyoruz diyebiliyor isek ve bunun için de Rabbimize yönelerek sürekli dua ederek, ya Rabbi bizi inananlardan kıl, ömrümüzün sonuna kadar inananlardan kıl, ölürken de inananlardan kıl, bizi imanlı olarak yanına al diye dua ediyor isek, kendimiz böyle bir tedirginliği yaşıyor isek, o zaman şunu çok iyi bileceğiz. Bugün İslam düşmanı olan, bugün Allah düşmanı olan birçok insanın belki de imanlı gitmesi muhtemeldir. Bilemeyiz ki. O zaman şöyle diyebiliriz. Örnekleme açısından. Şu inançları sergileyen, şu eylemleri sergileyenler cehennemliktir. İlla ki örnek ver dediler. Bakın şu adam şunları söylüyor. Yarın ne olacağını bilemem. Şunları yapıyor. Yarın ne olacağını bilemem. Ama inanıyorum ki bunları bu adam söylüyor ve bunları yapıyor. Eğer böyle yapmaya devam ederse, bunları bu şekilde söylemeye devam ederse, bu inançla giderse, sonu hayırlı değil diyebiliriz. İsim de verebiliriz. Ama şartlı. Böyle yaparsa, böyle yapmaya devam ederse, bu şekilde Allah'ın huzuruna hesaba giderse, hesabı zor diyebiliriz. Veya işte Allah yolunda Saadet Hanım'ın yazdığı gibi Allah yolunda gittiğini gördüğümüz bazı insanların geleceği hakkında illaki cennetlik diyemeyiz. Ama deriz ki bu inançla devam ediyor ise, bu inanları söylüyor ise, bu şekilde kendisini Allah'a vakfetmiş bir şekilde hayatını sürdürüyor ise Allah-u Alem ona Allah cennetiyle mükafatlandıracaktır. Kur'an'da böyle müjdeliyor ama gerçeği yine Allah bilir diye bir hüsnü zan, bir iyi niyetle isim verebiliriz. Ama şartlı, daha şimdiden hiç kimsenin hakkında isim vererek bu cennetliktir, bu cehennemliktir diyemeyiz. Zaten tarihteki o aşere mübeşşire gibi hadisede de kimse aslında çıkıp da bunlar cennetliktir, kesindir diye bir şey söylemedi. Şartlı söyledi. Yani bunlar işte bu şekilde yapıyorlar. Böyle devam ederlerse, bu şekilde giderlerse Allah onları cennetle müjdeler ki Kur'an'da müjdeliyor zaten ifadesiyle hüsnü zanda bulunmuşlardır. Değilse hesap görülmeden kimin ne olacağını kimse bilemez. Bu bir gerçektir. Kur'an'ın apaçık hükmüdür. Onun için bugün de aynı Ebu Leheb gibi yaptıklarıyla isimlendirebileceğimiz, böyle yaparsa cehennemlik olabileceğini söyleyebileceğimiz insanlar olabilir, örnekleyebiliriz. Ama bu örnekleri verirken ama vazgeçerse, bu eylemlerinden vazgeçerse, bu inancından vazgeçerse, bu söylemlerinden vazgeçerse, belki bizden daha iyi bir şekilde Allah katında da yerinin olabileceğini bir umut olarak ekleyerek tebliğ görevimizi yapmış oluruz. Sanıyorum Hasan soruna cevap oldu gibi geliyor bana. Tatmin olmadın mı, oldun mu belirtebilirsin. Evet, Tekvir Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneş katlanıp dürüldüğünde, yıldızlar kararıp döküldüğünde, dağlar sallanıp yürütüldüğünde, gebe develer salıverildiğinde, vahşi atlar toplanıp bir araya getirildiğinde, denizler kaynatıldığında, canlar birleştirildiğinde, diri diri toprağa gömülen kıza sorulduğunda, hangi günah sebebiyle öldürüldün diye sorulduğunda, defterler açıldığında, gökyüzü sıyrılıp alındığında, cehennem tutuşturulduğunda ve cennet yaklaştırıldığında kişi neler getirdiğini öğrenmiş olacaktır. Şimdi yemin ederim o sinenlere, o akıp akıp yuvasına gidenlere, kararmaya yüz tuttuğunda geceye and olsun, ağarmaya başladığında sabaha and olsun ki o şüphesiz değerli bir elçinin getirdiği sözdür. O elçi güçlü, arşın sahibi katında çok itibarlıdır. O orada sayılan, güvenilen bir elçidir. Arkadaşınız Mecnun değildir. And olsun ki onu apaçık ufukta görmüştür. O gaybın bilgilerini esirgemez. O lanetlenmiş şeytanın sözü de değildir. Hal böyleyken nereye gidiyorsunuz? O herkes için bir öğüttür. Sizden doğru yolda gitmek isteyenler için de alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Evet, toplumun tepkileri, Ebu Leheb'in ortaya karıştırması ve o günkü toplumun Allah'ın yarattığı insana karşı en büyük zulmü, en büyük suçu, o toplumu saran bütün doğayla tehdit ediliyor. Dikkatinizi çekiyorum. O toplumu saran bütün doğayla. O toplum çöl hayatı yaşayan bir toplum. Güneşi sürekli tepesinde yaşayan, geceleri yıldızların altında eğlenen, yatıp uyuyan, evlerine pek girmeyen sıcak bir iklim. Dağlarla yolunu bulan ve dişi develeriyle övünen, çünkü dişi develeri sürekli gebe kalıp malına mal katan bir anlayış, bir üretim, bir fabrika ve çölde vahşi hayvanlarla beraber tehlikeleri yaşayan ve etrafları denizle kaplı bir tablo. Bunu Araplar biliyor, bu yaşamı. Bu yaşamın içindeler. Sıcağı sıcağına, an be an, her Arap bunu yaşıyor. Ve o toplumun peygambere karşı tepkilerinin karşılığında, Ebu Leheb'in yapmış olduklarının karşılığında Allah onları kuşatan bütün bu varlıklarla onları tehdit ediyor. Siz o güneşi gökyüzünde görüyorsunuz. Sabah doğuyor, akşam batıyor. Bir gün boyunca onu tepenizde görüyorsunuz. Ben onu dürersem, düşünün ki o dürüldü. Geceleri gökyüzüne bakıp binlerce, milyonlarca yıldızın altında eğleniyorsunuz, şarkılar söylüyorsunuz, şiirler okuyorsunuz, zaman öldürüyorsunuz. Gecenin serinliklerinde sabahlara kadar vakit geçiriyorsunuz. Düşünün ki o bütün yıldızlar üzerinize dökülür ve yol bellediğiniz, yön tayin ettiğiniz dağlar yerinde bulamazsınız. Yürütülür. Ne yapacağınızı şaşırırsınız. Nereye gideceğinizi bilemezsiniz. Ve o gebe develeri siz kendi çiftliklerinizde, kendi evlerinizde, kendi mahallenizde varlıklarımızı atsın diye tutarken onlar Rabbiniz salıverir. Onlara yetişemezsiniz. Onlardan umduğunuz mallar, varlıklar sizin elinizden kopup gider. Ve o çöllerde kendilerinden korktuğunuz bütün vahşi hayvanlar toplanıp bir araya gelip üzerinize saldırır. Ve yaşadığınız ülkedeki etrafındaki denizler kaynatılıp üzerinize gelir. Böyle bir an, bir düşünün. Mutlaka olacak. O güvendiğiniz güneş, yıldızlar, dağlar, develer, o korktuğunuz vahşi hayvanlar ve deniz tersine dönecek. Sizin yokluğunuza neden olacak. Yok oluşunuza neden olacak. Ve o gün canlar birleştirilecek. Bazıları ruhlar olarak tabir ediyor. Ve işte o gün işlediğiniz en büyük suç, insanlık suçu. Allah'ın yarattığı bir çocuğu diri diri toprağa gömülen kıza sorulacak. İşlediğiniz suçtan dolayı. O kıza sorulacak. Hangi günah sebebiyle sen öldürüldün denilecek ona, sorulacak. Suçun neydi? Arap'ın her zaman yaptığı şey. Bugün yapılmıyor. Bugün farklı tarzlarda yapılıyor. Ama o gün Arap'ın doğduğu kız çocuğundan, utancından gidip gömdüğü ve gömmesinin bir gurur olması, şeref olması noktasında inandığı bir yapı. Halbuki en büyük insanlık suçu işliyor. Ve o çocuğa sorulacak. Amel defterleriniz açılacak. Ve gökyüzü, sizin gördüğünüz gökyüzü sıyrılıp alınacak. Yani öbür aleme geçeceksiniz bu alemde. Kaybolacak. Ve siz o anda cehennemin tutuşturulduğunu ve cennetin yaklaştırıldığını göreceksiniz. Bir taraftan cehennem tutuşturulurken bir taraftan cennet yaklaştırılacak. Ve o gün kişi hesap için neler getirdiğini öğrenmiş olacak. Şimdi düşünün buraya kadar. Bakın ne güzel böyle yumuşak yumuşak giderken belli ilkeleri korken Allah birdenbire toplumu sarsan, allak bullak eden bir söz dizimine girdi. Kalem suresi, Alak suresi, Müzemmil suresi, Müddessir suresi, Fatiha suresi, Tebbet suresi ama şimdi topluma döndü. Bütün bir toplumu karşısına aldı ve o toplumun bütün dayanaklarını, hayatını kuşatan her şeyi üzerine yıktı. Yani topluma dedi ki, niye güveniyorsun? Seni ısıtıp duran güneşe mi, aydınlatıp duran güneşe mi? Altında geceleri zevk-i sefa geçirdiğin yıldızlara mı? Yönlerini bulduğun dağlara mı? Mal varlıkları olarak gördüğün, zenginlik, servet olarak gördüğün dişi develere mi? Veya korkup da tedbirlerini aldığın hayvanların korkusundan emin olmaya mı güvendin? Veya o yaşadığınız ülkedeki toprakların etrafında denizler var. O denizlerden elde ettiğiniz bir sürü nimetlere mi güvendiniz? Bakın bunların hepsi boş. Ben istersem diyor Rabbim bunların hepsini güneşi dürerim, yıldızları dökerim, dağları yürütürüm, dişi develere salıveririm. Ulaşamazsınız onlara. Kaçar giderler. Ve bütün vahşi hayvanları toplar üzerinize salarım. Ve denizleri kaynatır topraklarınızın üzerine salarım. Neyinize güveniyorsunuz? Neyinize güvenip de kendi kendinize kibirlenip bir hayat yaşarken Resulüme karşı çıkıyorsunuz. Onun söylediklerine karşı çıkıyorsunuz. Bir meydan okuyuş var. O insanların yaşamını, hayatını ellerinden alış var. Korkunç bir derecede. Birdenbire irkiliyor insanlar bunu duyunca. Kimsenin egemen olamayacağı bir güneşin dürüleceğini, bütün yıldızların üzerine döküleceğini, dağların yürütüleceğini ki bu büyük bir güç. O günkü Arap için şöyle baktığı zaman hayata bu büyük bir güç. Ve en büyük suçları hatırlatılıyor. Kız çocuklarını diri diri toprağa gömmeleri. En büyük suçları. Bütün suçlardan önce ilk önce o. Şirkten önce. Allah'ın yarattığı bir varlığa kabahatsız bir şekilde, suçsuz bir şekilde zulüm etmek, onu öldürmek. Bakın şirkten önce, bakın daha şirkten hiç bahsetmedi. Putlardan, şunlardan, bunlardan hiç bahsetmedi. Bakın çok enteresan. Daha oraya gelmedik bakın. Bir suçtan bahsediyor. İnsana, çocuklara, bebeklere karşı yapılmış bir suçtan bahsediyor. İlk defa, ilk başlangıcında kendine karşı isyan eden, asi olan, şirk içinde olan, Rabbini inkar edenlerden bahsetmiyor. Allah'ın yeryüzüne gönderdiği çocukları öldürenlerden bahsediyor. İlk suç, ilk örneklediği suç, ilk öne çıkardığı suç çok önemli bir kavram. Niçin diye sormak lazım. Niçin? Çünkü bütün yaratılış, Allah'ın bütün yaratması ve Allah'ın yeryüzünü nimetlendirmesi ve Allah'ın yeryüzüne insan neslini göndermesi ve Allah'ın yeryüzüne elçi seçerek dinini göndermesi insan için ve insan insana karşı, insanlara karşı daha insan bebekken hiçbir korunması, hiçbir gücü, hiçbir müdafası yokken onu diri diri toprağa gömecek kadar cani olan bir insanlık suçunu öne çıkarıyor. Her şeyi Allah insan için hazırlarken, dünyayı, nimetleri ve gönderdiği dini, hidayetini insan için hazırlarken, yeryüzündeki insan ise Allah'ın gönderdiği insanı daha bebekken, hiçbir müdafaya sahip değilken, hiçbir koruma altında değilken, kendi kendine koruyabilecek güçte değilken, daha bebekken, daha konuşmasını bilmezken, diri diri toprağa gömüyor. Bundan daha büyük suç olabilir mi? Allah geçiyor. Şirk içinde olmuş, Allah'ı inkar etmiş, şunu etmiş, bunu etmiş, bunları falan suç saymıyor. Bunu en büyük suç olarak hemen ilk başa alıyor. Daha öbürlerine saygı gelmedi diyor. En büyük bu suç işte diyor. İnsanlık suçu. Bir insanın bir bebeği öldürecek kadar canileşmesini, katilleşmesini, şuursuzlaşmasını, duygularını kaybetmesini, bir insanlık onurunun, bir insanlık erdeminin kaybolduğunu gösteriyor. Bu en büyük suçtur. Ve bunu yapan insana hayatını zindan ediyor. Neyine güveniyorsun? Tependeki güneşi dürerim, bütün yıldızları üzerine dökerim, inandığın dağları, yön bulduğun dağları yürütürüm, inandığın mal varlıklarını elinden uçururum, bütün vahşi hayvanları üzerine salarım, bütün denizleri kaynatır üzerine getiririm. Ne yapabilirsin? İşte sen o zaman o çocuktan daha beter, o bebekten daha beter aciz bir duruma gelirsin. Bunu kavrayabiliyor musun diyor o insana. Öyle bir dünya çiziyor, öyle bir mizansen çiziyor ki insanlar neye uğrayacağını şaşırıyor. Neden bu güneş dürülecek tepemizden? Neden bütün yıldızlar üzerimize düşecek? Suçumuz ne? Kabahatımız ne? Derken kabahatları önüne konuyor. Diri diri toprağa gömdüğünüz kıza sorulacak. Hangi günah sebebiyle öldürüldünüz diye. Bunu siz yaptınız. Şimdi yemin ederim o sinenlere, korkusundan kaybolanlara, o akıp akıp yuvasına gidenlere, kararmaya yüz tuttuğunda geceye andolsun, ağarmaya başladığında sabah andolsun ki size gerçekleri anlatan elçiye inanmadınız. Onun sözüne inanmadınız. Onun getirdiği söze inanmadınız. Onun bana elçi geldi dediği meleğe inanmadınız. İnkar ettiniz. Halbuki size ayetlerimi okuyan benim gönderdiğim elçiden almıştır. Onun gördüğü elçi benim gönderdiğim elçidir, ufukta gördüğü elçi. Onun benim gönderdiğim elçi arşın sahibi, her şeyin sahibi Allah katında çok itibarlıdır, değerlidir. Melekler arasında sayılan, güvenilendir. Ama siz ne yaptınız? Benim sözümü inkar ettiniz, yetmedi. Aranızdan elçi seçtiğim insana Mecnun dediniz. Uydurdum bu işleri, sen delir misin dediniz. Bana Cebrail getirdi, bana elçi getirdi bu sözleri dediği zaman elçiyi inkar ettiniz. Halbuki andolsun ki yemin ederim ki o sinip gidenlere, kaybolanlara, akıp gidenlere, o işte yıldızlar, ay, güneş sürekli kaybolıyor, geliyor, kayboluyor, geliyor, yarlar, hayat. Bunlar bu kadar gerçek. Siz bunları görüyorsunuz. İşte bunlar kadar gerçek. Sizin bu gördüğünüz gerçekler kadar gerçek. Resulüm size gerçeği söylüyor. O benim gönderdiğim elçiyi apaçık ufukta görmüştür. Sanki bu ayeti hiç okumamışlar gibi tasavvuf ehli Cebrail akıl diye tarif ediyor. İnsanın aklı Cebrail'dir diyor. Türkiye'deki Aleviler Cebrail akıldır diyor. Bu ayeti hiç görmemişler. Bir sürü kelam konusunda itikat mezhepleri Cebrail akıldır diyor. Siz bunları duymadınız değil mi? Ha, sanki bu ayeti hiç görmemişler. Sizin gördüğünüz bütün o gerçek değerler kadar gerçektir ki Muhammed o elçiyi ufukta apaçık gördü. Ve o Mecnun değil, bir deli değil. Ve Allah'ın Muhammed'e gönderdiği elçi arşta çok itibarlı, çok sayılandır, değerlidir. Ve Rabbiniz sizden bilgilerini esirgemez. Elçi de Rabbin ne gönderdiyse aynısını size iletir. Hiçbir zaman o da elçilik görevini halel getirmez. Değiştirmez, eksiltmez, fazlalaştırmaz, yorumlamaz. Allah neyi gönderdiyse onu size getirir. Ve o söz, Resul'ün söylediği şeyler lanetlenmiş şeytanın sözü de değildir. Hal böyleyken nereye gidiyorsunuz? Yani nasıl fikir yürütüyorsunuz? Nasıl böyle yanlış şeyler düşünebiliyorsunuz? Halbuki gönderilenlere bir bakın. Ne söyledik size? Bir öğüt verdik sadece. Kendinize gelin dedik. Kibri bir tarafa bırakın. Malla övünmeyi, evlatla övünmeyi, servetle övünmeyi, aklınızla övünmeyi bir kenara bırakın. Yaptığınız şu kabahatı bir düşünün dedik. Yaşamınızdaki, dünyadaki varlığınızı bir güç olarak görüp, güçsüz, daha henüz bir bebek olan bir çocuğu niçin öldürüyorsunuz dedik. Öğüt verdik. Sırf bunu söyledi diye elçime cinlenmiş diyorsunuz. Bu söz şeytan sözü diyorsunuz. Onun meleğiyle irtibatı yok diyorsunuz. Ona gönderdiğim meleği inkar ediyorsunuz. Bu ne biçim mantık? Yaptığınız hatayı, yaptığınız suçu, yaptığınız insanlık dışı hareketi düşüneceğinize, akıl edeceğinize, tefekkür edeceğinize başka şeyleri suçlamaya başladınız. Hani bugün de öyle değil mi? İnsanlar yaptıkları hataları hangi şekilde hatırlatırsan hatırlatın, ister düzgün yolla, ister sert yolla, ister başka yolla, hemen suçlamaya başlarlar. Mesela bir fikir ortaya atıldı. Desen ki ya bu konuda Allah ne diyor? Allah'ın ayetleri bu konuda ne diyor acaba? Sen bir şeyler söyledin, işte oradan buradan naklettin, belli kişilerin görüşleri olarak naklettin de Allah bu konuda ne diyor diye sorduğun anda ne demek istiyorsun? Sen sapık mısın? Sen kafir misin? Sen o insanlara, mübarek insanlara, o değerli şahıslara karşı hakaret mi diyorsun? Onları sen tanımıyor musun? Haşa, böyle bir şey demedik. Sadece soru sorduk. Tamam, Ali şöyle dedi, Veli şöyle dedi, Hasan şöyle dedi, Hüseyin şöyle dedi de peki bu konuda Allah ne diyor dedik. Bu konuda bilgin var mı dedik. Sözün nereye gideceğini anladıkları anda, çünkü o konuda Allah'ın ayetinin başka anlamda olduğunu şuurundalar, bilincindeler. Anladıkları anda, işin içinden çıkamayacakları anda hemen suçlama başlıyor. Mekke müşrikleri de aynısını yaptı. Allah onların en büyük suçunu, insanlık suçunu, bir bebeği, en ufak bir koruması olmayan, kendini müdafaa edemeyen, hiçbir suçu olmayan, kendisini hiçbir şekilde yargılamadıkları, mahkemenin çıkarmadıkları bir suçtan dolayı bebeği neyle çıkaracaklar? Sırf kız çocuğumuz olduğu diye, utançlarından, atalar dininden gelen o örflerinden kaynaklanan bir utançtan dolayı gittiler, vicdansız bir şekilde gömdüler, öldürdüler. Allah her şeyden önce bakın, tebliğe yeni başladı. İnsanlığa tebliğe yeni başlandı. Her şeyden önce insanlık suçunun temelinden girerek o topluma hitap etmeye başladı. Şirk tanımlarını bir kenara bıraktı, başka tanımları bir kenara bıraktı. İşte Fatiha geldi ama Fatiha'da bu tebliği yapacak kişiyi onurlandıran, onu güçlendiren bir yapı vardı. Ama biz topluma ilk açılan Tekfir suresinde biz bakıyoruz ki Allah Resulü işte oku, Alak suresinden, işte oradan buradan, Müddessir'den gelen surelerden okuyunca, arkasından Tebbet suresiyle Ebu Leheb'in yaptıklarına karşılık Leheb ve Tebbet suresi gelince, biz toplumun şaşkınlık içerisinde niye uğradığını, şaşırdığını görüyoruz. Ve bu şaşkınlık içerisinde Allah onlara en büyük suçunu hatırlatarak işe başlıyor. Daha bakın şirk tanımları yok, başka tanımlar yok. Lat'tan bahsetmiyor, Uzza'dan bahsetmiyor, putlarından bahsetmiyor. Neyden bahsediyor? Bir insanın işleyebileceği en büyük suçtan, insanlık suçundan bahsediyor. Bir insanın bebeği hiçbir günah yokken, korumasızken, kendini müdafaa edemezken, güç gördüğü için kendisini onu toprağa nasıl bıraktığından bahsediyor. Hangi sebeple? Ve bu insan bunu niye yapıyor? Birçok şeye güvenerek yapıyor. İşte Allah da diyor ki bu güvendiğin her şeyi alırım. Buna karşılık insanlar Rasulü suçluyorlar. Sen delisin diyorlar. Böyle şeyleri niye söylüyorsun diyorlar. Bunu söylemek deliliktir diyorlar. Tıpkı bugünkü de olduğu gibi. Kur'an'ın gerçeklerini insanlara söylediğiniz zaman deli gözüyle bakıyorlar sana. Bugün kazara Yunus'un söylediğinde bir hata bulmaya kalkıyor. Veya Mevlana'nın yaptığında bir şey bulmaya kalk. Veya İbn Arabi'nin yaptığında bir şey demeye kalk. Veya işte ya Ebu Hanife de şu görüşünde yanılmıştır deve mesela. Veyahut da İmam Şafii şu görüşünde belki Allah-u Alem yanılmıştır. Yani o da bir insandır deyiver. Sıkıyorsan, sıkıyorsa bir de manyak mısın sen, deli misin sen, sapık mısın, mezhepsiz misin diye hemen anında hücum başlar. Düşünmezler ya o da insandır olabilir. Bunu diyen de yanlış söyleyebilir. Yani böyle bir sorguyu yapan da yanlış yapabilir. O da insandır demezler. Hemen anında suçlamaya girerler. Çünkü dayandıkları temel, atalar dininin getirdiği temel ancak öyle güçlü görüyorlar kendilerini. İşte o günkü Araplar da Muhammed'i mecnunlukta suçlarken Muhammed bunları bana Allah'ın elçisi getirdi dediği zaman elçiyi inkar ediyorlar. Meleği inkar ediyorlar. Hayır diyorlar. Sana Allah'ın elçisi getirmemiştir böyle bir şeyi. Olsa olsa sana bunları şeytan söyletiyor. Bugün tarikat mekteplerinde, tarikat dergahlarında doğru, Kur'an'a uygun sorular sorduğun zaman sana yöneltilecek tek şey seni şeytan konuşturuyor. Sözdür, aynı mantık. Halbuki Allah ne dedi? Sadece bir öğüt verdi. Bir çocuk öldürüyorsunuz, bir bebek öldürüyorsunuz. Hangi suçla? Düşünün, akıl edin, tefekkür edin. Suçu ne? Diye bir öğüt verdi. Ama bunu anlamak istemediler. Halbuki sizden doğru yola gitmek isteyenler için de bir öğüt bu. Eğri yola gitmek isteyenler için de bir öğüt. Düşünseniz. Ama sizin tutumunuz öyle bir tutum ki Allah'a kalmış. Alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz o iyi yola gitmeyi bir türlü dilemezsiniz. İlla ki baskı göreceksiniz. Kendi aklınızla, kendi muhakemenizle, kendi iç vicdanınızla, kendi iç hesaplaşmanızla, kendi öz eleştirinizle bir türlü sanki biz gerçeği görmek istemiyoruz diye diretiyorsunuz. Böyle bir yapı sizin artık Allah'lık olduğunuzu. Bugünkü tabirle anlıyoruz ya Allah'lık yani bundan işte medet gelmez. Böyle bir yapı sergiliyorsunuz. Sanki yani Allah dilemezse, sizi zorlamazsa, boynunuzdan tutup bu gerçeği getirmezse siz gelmezsiniz. Bu kadar katı, bu kadar inatçı, bu kadar da sapkın bir vaziyette bir insanlık sergiliyorsunuz diyor. Evet, mikrofonu bırakıyorum tekrar. Buyurun. Selamun Aleyküm. Berat abi çok teşekkür ediyorum. Ben izniniz olursa bu süreyle ilgili belki bir açılım gibi yapmak istiyordum. Az önceki ifadelerinizde de hep vurguladığınız bir şey var. Yani bu ilk sürelerde dikkatimizi çeken bir şey. Bakıyoruz ki Allah Resulü'nün muhatap olduğu o günkü Mekke müşrik toplumunda hali hazırda bu süre ve belki ilk 23 süre boyunca hiçbir zaman putlardan bahsedilmiyor. Fakat bahsedilen daha çok şu put dikkat çekiliyor. Mesela özellikle ilk vahiy ile birlikte müminlerin inşasını hedef alan, belki tasavvurundaki değişimi hedefleyen bir mülk anlayışı düzeltiliyor. Cahiliye döneminde revaçta olan işte bu anlayışın insanların işte belki fakirlerin köleleştirildiği birçok projenin de Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetlerinde zikredildiğini görmekteyiz. Bu kınanıyor ve Müslümanların bu tavırdan, bu davranıştan uzak kalmaları öngörülüyor. Özellikle mesela Arap suresinde işte zenginliği kendine yeterli görme, istiğna gibi veya azgınlık gibi yani tuğyan arasında ilişki kuruluyor. Ve gene bahçe sahipleri kıssasında da mesela onu görmekteyiz. Bunun yanında Allah Resulü'nün işte Hazreti Fatıma'nın kollarında işte bilezik, altın bilezikleri attırdığını biliyoruz. Şimdi tabii bugün belki İslami camianın diyelim veya işte Türkiye'de tanınan birçok şey var. Müslümanın tavırlarında ne kadar büyük bir sapma olduğunu görebiliyoruz. Yani işte yüzünde gümüş, parmağında gümüş yüzük ama altında 200-250 milyarlık ciplere binmektedirler. Bu da işte hani altın yüzüğün haram olduğundan dem vuruluyor. Halbuki bu zenginliğin, bu mal mülk edinmenin temelinde yatan diniyet sorgulanması gerekiyor. İlk inen sürelerde de hep bu mal yığmanın, mal edinmenin, işte Mekke'deki bu Mekke ileri gelenlerinin zenginliğinin kendilerini nasıl firavunlaştırdığını, azgınlaştırdığını örneklerini görmek. Bu açıdan belki bizim bu ilk sürelerde hep gördüğümüz şey, özellikle ilk 23 süre boyunca sürekli mülke bakış açısı, Müslümanların mülke bakış açısı düzeltilmektedir. Burada çok dikkatimizi çekiyor. Ben bu hususu da vurgulamak istedim. Teşekkür ediyorum. Konu gayet güzel, geniş bir şekilde açıklandı. Ben sadece dinlerken günümüz toplumunu düşündüm. Gerçekten bizim toplumumuz da şu an eleştirilmesi gereken, gerçekten aynı şekilde olaylarla çiçeğiz. Kendimizi şöyle baştan aşağı toplum olarak sorudan geçirmemiz gerektiğini yine fark ettim. Herkese tekrar selamlar. Allah bu Tekvir suresinde göre adeta bunlara da birçok geniş bir şekilde izah ettiği meydan okumakta onların en çok önem verdikleri, değer verdikleri işte mal olsun, işte dişi develer diye bahsediyor gibi kazanımlarının mal varlıklarının güvenmemesi gerektiği vurgulanıyor. Bir de dikkatimi çeken şu oldu. İnsanlık suçu olarak diri diri kız çocukların toprağa gömülmesi ilk suç olarak bahsedilmesini ben burada önemli buldum. Böyle isterim bu kadar. İyi akşamlar. Hani tabii bu saatliğin konuştuğu. Arasına konuşacak bir şey bırakmadınız. Gerçekten parayı ettim. Üleki süreye de öyle. Üleki sürede Rabia Hakkı'nın ilk defalarca işler zorladığımız bir süre. Sonraki Ebu Nehir'in iktidar mücadelesinde neden Hazreti Peygamber'e bu kadar karşı çıktığı, hedef aldığı, karısıyla bir olup Peygamber'i yıldırmaya çalıştığını hep değişik rivayetlerle hatırlaması anlatış tarzı. Tam oturdu. Gerçekten ifade ettim. Ecevi Bey'in. Teşekkür ediyorum. Bu tekbir süresi de kafiyeli bir süre. Meali öyle. Sanırım Arapçası. Burada bence okuduğumuzda anladığım şuydu. İşte kıyamet gününde meydana gelen hadiseler ve kıyametten sonra hesap gününde oluşacak sorgulamalar algılanmıştır. Sizin yorumlarınızda bu olmakla beraber bir de işte Ebu Leheb'in Peygamber'in sevdiğinden sonra insanları caldırmaya çalışması, Peygamber'in mesajlarını etkisizleştirmeye çalışması karşısında Allah-u Teala'nın o topluma bir tehdit, bir gözdağı vermesi olarak da yorumlandığını anladım. Bu farklı bir yaklaşım. Bir de Mehmet abinin söylediği Cebrail Aleyhisselam'la ilgili akıl yorumunu bir ilk defa duydum. Gerçekten duymadım. Farklı anlatım şekliyle, yorumlarla istifade ettim. Dert işleyiş tarzıyla da inşallah Kur'an'da daha istifade edeceğiz ve daha verimli olduğu kanaatindeyim. Ben tabi ama razı olsun. İyi akşamlar günler. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Ben burada benim anladığım Tepe Suresi'nde cehennemliklerin, bu rahatlık kişinin cehenneme gireceği o kesin kazandı. Tekbir suresinde de Allah tehdit edecek bir şeyden. Şu işlem yaparsam benim izlemde de var. Ne için? Niye güveniyorsun gibi tehdit yapıyor. En son bir şey onu soracaktım ben size. Alemin uzaklığı olan Allah. Dilemeyince siz dileyemezsiniz. Neyi kastettim onu soracaktım. Teşekkür ederim. Abi ilginç olan şu, teşekkür ediyorum. Allah değişik surelerde olduğu gibi burada da insanların algılayabilecekleri, gözleriyle, duyu organlarıyla görebilecekleri, hissedebilecekleri varlıkları örnek göstermek suretiyle onlar üzerinden insanlara nasıl düşünmesi gerektiği ve yaptığı hareketler sonucunda neyle karşılaşacakları konusunda örnekler ve ibretler sunuyor. Bu anlamda da insanları etkileme açısından İnsanların sürekli karşılaşmış olduğu şeylerin bir anda ortadan kaldırılmasının ortaya konması, öğretim yöntemi olarak Allah'ın insanlara gösterdiği farklı bir yöntem olarak görüyorum. Teşekkür ediyorum. Ali kardeşimizin söylediği son ayeti anlatmıştım. Yani insanlar öyle tavır alırlar ki, akıllarını, muhakemelerini öyle kurarlar ki gerçekleri görmemek için inat ederler. Gerçekleri duymamak için, gerçekler üzerine hareket etmemek için inat ederler. Sanki onlar öyle bir noktaya gelirler ki bu insanların hidayeti Allah'ın eline kalmış. Yani Allah sana işte hitap ediyor Allah. Ortaya bir bilgiler sunuyor, gerçekler sunuyor. Onların akıl etmesini istiyor. İnsanlar da oturuyor, düşünüyor, akıl ediyor, doğruya karar veriyor. serbest, kendini serbest tutuyor. Bazı insanlar da kendini serbest tutmuyor. Malına güveniyor, mülküne güveniyor, kibrine güveniyor, aklına güveniyor, mahkemesine güveniyor, inat ediyor. Allah da diyor ki işte o tür insanlar için. Sizler öyle bir tavır aldınız ki bu öğütten hiçbir şey almak istemiyorsunuz. Hiçbir şey almaya yanaşmıyorsunuz. Sanki sizin hidayet etmeniz Allah'ın dilemesine bağlı. Yani Allah sanki sizi zorlayacak, hidayet et diyecek, mecbursun buna diyecek, öyle hidayet edecekler. Başka türlü hidayet edecekleri kendi akıllarını kullanarak, özgür iradeleriyle, düşünceleriyle, gerçekten olgunca, insanca yaklaşımlarıyla bunların hidayet edeceği yok anlamında. Alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz bu anlamda. Yani siz bu gidişatınızla, bu tavrınızla biz gerçeği buluruz. Allah da kim oluyor diye hareket etmenizle mümkün değil ki gerçekleri bulabilirsiniz. Siz kendinize güvenerek, kendi inadınızla, kendi kibrinizle bu sözlerden öğüt almak için, gerçekleri yakalamak için, doğru dürüst bir insan olmak için siz hidayeti kendinize göre dilerseniz ne fark edecek? Bunu asla yapamazsınız. Siz öyle bir tavır takındınız ki sizin gerçekten hidayet dileyebilmeniz için Allah'ın dilemesi gerekecek. Siz artık Allah'a kalmışsınız. Kendi kendinize bir inanç yolunu kapatmışsınız, düşünme yolunu kapatmışsınız, akletme yolunu kapatmışsınız. Toplumun, bugünkü toplumda dediği gibi hani deriz ya bazen, yani bir insan artık çaresizdir. Yani ona bir şey diyemez hale gelirsin, onu bir yola getiremez hale gelirsin. Ya bu artık Allah'lık ya. Allah'a kaldı bunun işi yani. Biz bunun önünden, arkasından kaçamayız artık. Biz bunu bir adam edemeyeceğiz. Bunun işi Allah'a kaldı diyoruz ya Ali, bu manada. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı Ali? Evet, peki. Halbuki demin anlatmıştım, herhalde sen kafan bir yerdeydi. Âlâ suresi. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüce Rabbinin adını yaratıp düzene koyan, takdir edip yol gösteren, topraktan yeşil otu çıkaran, sonra da onu kapkara bir sel artığına çeviren Yüce Rabbinin adını tesbih et. Sana okutacağız. Sen hiç unutmayacaksın. Başka meallerde dilini depreştirme. Sadece dinle. Senin aklına biz yazacağız şeklinde geçiyor bu ayet. Artık Allah'ın dilediği hariç şüphesiz Allah açığı ve gizleneni bilir. Seni en koraya muvaffak kılacağız. O halde eğer öğüt fayda verirse öğüt ver. Allah'tan korkan öğütten yararlanacak. Kötü kimse ise öğütten kaçınacaktır. O ki en büyük ateşe girecektir. Sonra o ateşte ne ölür ne de yaşar. Doğrusu feraha ermiştir temizlenen. Rabbinin adına anıp ona kulluk eden. Fakat siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı, daha devamlıdır. Şüphesiz bu anlatılanlar önceki kitaplarda da vardır. İbrahim ve Musa'nın kitaplarında da vardır. Huzur sırasına göre okuyunca. Yani çok enteresan. Allah surelerini arka arkaya öyle getiriyor ki bir bakıyorsunuz insanların hayatını darmadağın eden bir sure var karşımızda. Tehditlerle dolu. Bir bakıyorsunuz onlara yol çizen, onları belli ilkeler üzerine oturtan, bir bakıyorsunuz onları eğitmeye yönelik ifadeler koyan ifadeler içeriyor. İşte Âlâ suresi. Tekvir suresinin arkasından öyle bir geliyor ki Resul'ün yolunu açıyor. Resul topluma çıkmış, dinini anlatmış. Ne yapmışlar? Karşı çıkmışlar. Yakını, en yakını Ebu Leheb peşine düşmüş. Onu yetimdir, gariptir. İşte dediğine pek aldırmayın. Saftır, salakçadır biraz diye toplumda refüze etmiş. Buna karşılık Allah onu ismen cezalandırırken toplumun tepkilerinde, toplumun ortaya koyduğu tepkilere karşı da Allah onlara öyle bir karşılık veriyor ki insanlıklarını yerle bir ediyor. Onların insanlıklarını yerle bir ediyor. En büyük insanlık suçu işlediklerini yüzlerine vura vura anlatıyor. Ve onların kazandığı, onların değer gördüğü her şeyi başlarına yıkıyor. Şimdi bu ortamda Resul var. Resul'e Mecnun denmiş, toplum refüze etmiş, amcası arkasından dolaşmış, onun bütün söylem gücünü elinden almak için çaba sarf etmiş, onu yetim ilan etmiş, onu mecnun ilan etmiş, onu sapık ilan etmiş, onu akılsız ilan etmiş. Toplum bu senin söylediklerin şeytandan geliyor demiş, meleklerle işin yok senin demiş. Ve Resulullah bütün bu söylemler karşısında, ilk topluma çıkışının karşısında büyük bir tepkiyle karşı karşıya gelmiş. Ve Âlâ suresi geliyor. Âlâ suresine baktığımız zaman Resulullah'ı yeniden elden geçirdiğini görüyoruz. ilk topluma çıkışının arkasından meydana gelen, Resulullah'ta oluşabilecek duyuların, antipatilerin, yıkımların, duygusal fenomenlerin yeniden elden geçirilip Resulullah'ın güçlendirildiğini görüyoruz. Yüce Rabbinin adına, o ki yaratıp düzene koyandır. Yani bu şaşkınlık, bu karışıklık, bu tepkiler, bu ne dediğini bilmezler. Geçince sen Rabbinin adına ki o Rahman'dı, kuşatandı, o Rahim'di, koruyandı ve o yaratıp düzene koyandır. Takdir edip yol gösterendir. Ve o seni takdir etti, yol gösterdi sana. Topraktan yeşil otu çıkarandır. İşte kupkuru toprak. Bir bakıyorsunuz canlı yeşil ot çıkıyor. Sonra o yeşil otları çerçöp haline getiren ve sel artığında selin üstünde bir köpük yapan, o yaratılışta o varlığı evreden evreye geçiren o yüce Rabbin adını an, onu yücelt. Ve hiçbir zaman şaşkınlığa düşme. Çünkü sen Rabbini arkanda bil. O her şeyi düzene kor ve seni takdir etti ve sana doğru yolu gösterdi. Ve sana ayetlerini gönderiyor. Bu ayetlerini anlamak, bu ayetlerini hafzına yazmak, kafana yazmak ve bu ayetleri yaşamına yazmak için acele etme. Bırak kendini. Rabbin sana okutacak. Sen hiç unutmayacaksın. Öyle diğer insanlar gibi değilsin sen. Sen Resulsün. Diğer insanlar anlamak için çaba sarf edebilir. Hafızasında tutmak için çaba sarf edebilir. Ezberlemek için çaba sarf edebilir. Ne demiş bu ayetlerde Rabbim diye bunun üzerine yorum yapabilir. Ama sen öyle değilsin. Sen Resulsün. Sen seçilensin. Sen takdir edilip yol gösterilensin. Ve sen Rabbinin değer verdiğisin. Ve sen görevlendirildin. Sana yük yüklendi. Onun için sen bırak. Sana okutacağız. Bu senin gayretinle değil. Senin akletmenle, senin fıkhetmenle, senin tefekkür etmenle, senin çaba göstermenle değil. Bu Rabbinden sana gelen bir onur olarak. Senin kalbine, bazı meallerde öyle geçiyor. Senin aklına, bazı meallerde öyle geçiyor. Senin hıfzına, bazı meallerde öyle geçiyor. Kur'an'ı, ayetlerimizi senin kafana, senin kalbine, senin aklına, senin hıfzına yazacağız. Biz yazacağız. Ve sen hiç unutmayacaksın. Başkaları gibi değilsin sen. Başka insanlar gibi olmayacaksın. Sen elçisin. Risalet sıfatın gereği sana biz okutacağız ve sen asla unutmayacaksın. Onun için telaş etme, acele etme. Kendini Rabbine bırak. Ve sen şunu unutma. Eğer sana yazdığımız, senin kafana yazdığımız, sana okuttuğumuz ayetlerden bir kısmını eğer unutursan, bil ki sana Rabbin unutturmuştur. Artık Allah'ın dilediği hariç asla sen unutmazsın. Eğer sen bir şey unutuyorsan Allah sana unutturur. Onun unutturmasının nedeni ayrıdır. Nitekim ilerideki surelerde göreceğiz. Rabbin unutturması olmasaydı diye başlıyor. Şüphesiz Allah açığı ve gizlenenini bilir. Yani sen ne yapıyorsun, sen hangi düşüncedesin, sen hangi duyguları taşıyorsun, sen hangi telaşlar içindesin, sen hangi karışıklıklar içerisindesin, sen hangi heyecanlar içindesin, Rabbin bunu bilir. Onun için sen bırak, sen Rabbine emanetsin ve unutma, biz seni en kolaya muvaffak kılacağız. Öyle çok zorlu şeylere değil, sana yüklediğimiz görev, sana bir zorluk değil. Bugünkü Müslümanlar da öyle. Allah'ın dinini kendileri için bir zorluk kabul ediyorlar. Onu yaşamayı, onu anlamayı, onun kavgasını vermeyi, onun müdafasını yapmayı veya onun bir hayat olgusu olarak hayatlarında almayı bir zorluk olarak görüyorlar. Hayır, tam tersine. Allah dinini insanlara mutlu olsun, huzurlu olsun. Allah dinini insanlara kolayca bir hayat yaşasın. Mutlu ve mutluluklar içinde bir hayat yaşasın. Düzgün, el ayağı düzgün bir hayat yaşasın. Ne yaptığını bilen, şuurlu, bilinçli insanlar olsun diye gönderiyor. Zorluklar içinde yaşasın, karamsarlıkları olsun, bir sürü nedameti, pişmanlığı içinde olsun, yanıp kavrulsun. Şunu edemedik de, bunu edemedik de, şöyle olamadı da, böyle olamadı da değil. Bak hemen arkasından geliyor. O halde sen kendini zorlama, sen öğüt ver. De ki böyle böyle böyle. Senin öğüdün eğer fayda veriyorsa devam et, vermiyorsa da çok uğraşma yani. Daha başkaları var. Gittim birkaç kişiye anlattım. Defalarca anlattın, almıyor. Başka anlattıkların olacak, başka anlatacakların olacak, başka öğüt vereceklerin olacak. Zorlama. Kendini niye zorluyorsun? Onların inkar etmeleri, onların karşı çıkmaları, onların karışıklık yaşamaları, onların tepkileri seni çıldırmasın. Sen eyvah bu iş olmayacak, eyvah bu iş zor, eyvah bu iş şöyledir, böyledir demeye gerek yok. Sen sadece görevin yap. O görev doğrultusunda Rabbinden gelenlerle insanları uyar. Hidayet ettirmek senin elinde değil. Onların öğüt almasını sen sağlamayacaksın. Sen niye zor koşuyorsun kendini? sana karşı çıkıyorlarsa, senin karşında seni belli şekilde suçluyorlarsa bunlardan sana ne? Onların suçlamalarından sen bir şey almazsın ki. Sen Rabbin katında değerlisin zaten. Ve sen takdir edilip yol gösterilensin. Sen Rabbini an ve hiçbir şeyi zorlamadan yola çık. Rabbin seni kolaya götürecek. İşte o kolay nedir? Sen insanların iman etmesinden sorumlu değilsin. Onların öğüt almalarından sorumlu değilsin. Sen öğüt verensin. Olurlar olmazlar. Seni ilgilendirmez. İçlerinde Allah'tan korkacak, Rablerini dinleyecek olanlar vardır. Onlar öğüt alır, yararlanır. İçlerinde kötüler vardır. Onlar da öğüt almaz, kaçarlar. Bunlardan dolayı sen kendi üzerine bir görev yükleme. Durumdan vazife çıkarma. Niye öğüt almıyorlar da diye kendini yeme. Kendi kendine yerinme. Kendi kendine hayıflanma. Kendi kendine bir zorluk doğurma. Sen işini yap. Rabbin hiçbir zaman sana gücün üstünde bir yük yüklemez ki. O kolayı söyler. Al işte bugün. Toplum düzelmiyor mu? Düzelmiyorsa düzelmiyor canım. Müslümanlar kendi yönetimlerine sahip değil mi? Olmayabilir. Olması için bir toplum lazım. Toplum da düzelmiyor. Yiyelim mi yani kendimizi? Orada Hazreti Nuh var. 950 yıl peygamberlik yapmış. Öbür tarafta Lut var. Yıllarca peygamberlik yapmış. Ya Rabbi yeter demiş. Öbür tarafta başka peygamberler var. Memleketlerinden sürülmüş. İbrahim mesela. Musa. Ve Hazreti Peygamberimize de Allah bunları söylüyor. Kendini niye zorluyorsun? Niye zorluyorsun? Peki peygamberlerini zorlamayan Allah müminleri zorlar mı? Hayır. O zaman nasıl Allah peygamberlerine sen kendini zorlama, biz sana kolayı muvaffak kılacağız. İnsanların öğüt alıp vermesinden sana ne? Diyen alır, isteyen almaz. Kalplerinde bir Allah korkusu varsa öğüt alacaklardır. Yoksa kaçacaklardır. O kaçanlara Allah büyük ateşe hazırlamıştır. Ona gireceklerdir. Orada ne ölürler ne de yaşarlar. Sürekli o azabı yaşarlar. Doğrusu feraha ermiştir temizlenen, yani öğüt alan. Onlar da Rabbinin adını anıp ona kulluk edendir. Fakat siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Dünya hayatını tercih etmek illaki mal, mülk sahibi olmak değil. Dünya hayatını tercih etmek illaki bir makam, mevki sahibi olmak değil. Dünya hayatını tercih etmek. Aynı zamanda mümin olarak da birdenbire şu dünyanın egemeni biz olalım, toplumun egemeni biz olalım, devletin egemeni biz olalım birdenbire. Ne olacak? Bir iktidar hırsı, bir egemenlik hırsı geliyor ise, velev ki Allah adına da olsa, Allah diyor ki önce kendini bil, önce kendini bir tazele hazırla. Rabbinin adını anıp ona kulluk eden ol. Önce buna kendini hazırla. Doğrusu feraha ermiştir temizlenen. Temizlenmediysen, iktidar olsan ne olacak, toplum olsan ne olacak, bütün dünyaya hükmetsen ne olacak? Dünya hayatını tercih etmek sadece mal mülk sahibi olmak değil ki. İktidar sahibi olmak da dünya hayatını tercih etmek. Bunu yaparken ister ideolojiler adına, ister çıkarlar adına, ister din adına yaparsın fark etmez. Eğer temiz değilsen, eğer arınmamışsan, eğer sadece Rabbine kulluk etmiyor isen hiçbir şey fark etmez. Dünya hayatını tercih etmişsin. Nitekim Müslümanların kurduğu toplumlar, tarihte kurduğu devletler, işte örnek önümüzde, güya Allah'ın hukukunu, güya Allah'ın dinini egemen kılmışlardır, güya. Ama hep dünya hayatlarını tercih etmişlerdir. İktidarlarını tercih etmişlerdir. Hırslarını tercih etmişlerdir. Allah'ın dinini, Allah'ın ilkelerini alet ederek kendi hırslarının dünya egemenliğini ortaya koymuşlardır. Niçin? Temizlenenlerden olmamışlardır. Akıllarını, tefekkürlerini, özgür iradeyle verdikleri kararlarını, kalplerini, bilgilerini temizleyip Rabbinin adını anıp ona kulluk edecek, sadece ona kulluk edecek, bütün dünyevi çıkarlardan arınacak bir anlayışa sahip olmamışlardır. Ama Müslümanım demişlerdir. Ama biz Allah için mücadele ediyoruz demişlerdir. Mesela toplumda çok duyuyorum. Elimize bir fırsat geçse bu kafirlerin çoğunu, çocuğunu, karısını, kızını hiçbir şey kovmayacaksın diyen bir Müslüman düşünün. Neyi tercih etmiştir? Eline kılıcı alacaksın, önüne geleni keseceksin. Ne bu rezillik diyen bir Müslümanın tercihi nedir? Veya bugün siperin altına girmiş bir tane füze atanın arkasından İsrail uçakları gelip de yüzlerce çocuğun, kadının üzerine, binlerce çocuğun, yaşlının, kadının üzerine bomba yağdırmasına neden olan, o tetiğe parmak basan insanın tercihi nedir? Rabbine kulluk mudur gerçekten? Arınmış mıdır? Bile bile bir tetik çektikten sonra, bir patlamadan sonra Müslüman kardeşlerin üzerine bomba yağacağını bilen bir insanın tetiğe çekmesi gerçekten kulluk mudur? Yoksa dünya hayatını, kendi hırslarını, kendi arzularını, kendi kinlerini tatmin etmek için mi atmıştır? Hiç umursamadan arkasından gelen uçaklarla yüzlerce insanın bombalanacağını düşünmeden atarken, işte bu ayetler bir terbiye ediyor insanı. Öyle bir terbiye ediyor ki Rabbin anlattığı bu olaylar peygamberin sırtından, peygamberin terbiyesinden ta bize kadar yansıtarak diyor ki o karışıklıklar, o tepkiler ve senin duyguların seni şaşırtmasın. Sen her şeyi yaratıp düzene koyan ve takdir edip yol gösterene tabisin. Onun gücüne tabisin. Sen ona emanetsin. Ve o hiçbir zaman insanı zora koşmaz. En kolaya muvaffak kılar. Ama insan öyle değil. İnsanın hayalleri vardır, düşünceleri vardır, rüyaları vardır, hırsları vardır. Din adına olur bu, dünyevi çıkarlar adına olur, başka şey adına olur falandır filandır. Ne yapar? Kendisini zora koşar. Müthiş bir şekilde. Sadece apartmanlar dikmek, mal yığmak değildir zora koşmak. Dünyayı tercih etmek. İnsani hırslarla dini arkasına alarak da dünyanın efendiliğine soyunmak da aynı şekilde dünya hayatını tercih etmektir. İşte tarihimiz böyle oluştu. Müslümanların tarihi. Allah bütün bunları bize bir ölçü olarak temizlenme esasında, Allah'a güvenme esasında, Allah'ın yol göstericiliğine tabi olma, ona inanma esasında ve Allah'ın yaratıp düzene koyan kuralında, yasasında diyor ki bırak kendini. Bırak, şöyle Rabbine bırak kendini. Rabbin seni bir yerden alıp bir yere götürecektir. Dosdoğru bir şekilde. Temizlenenlere doğru götürecektir. Ama sen duygularını karıştırırsan, aklını karıştırırsan, ortadaki olayları karıştırırsan zaman olmaz. İşte bu anlattıklarımızın hepsi önceki kitaplarda da vardır. İşte İbrahim'in hikayesinden, Musa'nın hikayesinden örnekler al. Onların hayat hikayelerinde de birçok senin alacağın örnekler vardır. Onların başlarına da bir sürü olay geldi. O olaylardan ibretler almalısın. İşte İbrahim, Kabe'nin yapılmasını sağlayan, Allah'ın evinin yapılmasını sağlayan, ilk yapan ve Mekke müşrikleri ve Mekkeliler ve Araplar, İbrahim'in değil de inandığını söyleyen insanlar. Hacca onun için yapıyorlar, Kabe'ye onun için sahip çıkıyorlar. İbrahim'e büyük saygı gösteriyorlar. Ve Musa, Şam'a gittiklerinde, Mısır'a gittiklerinde Mekkeliler Musa'nın hikayesini duyuyorlar. Onun Mısır sultanlığından, Mısır hikayesinden, onun oradan gidişinden ve İsrailoğullarının hikayesinden duyuyorlar. Allah da diyor, bak işte bu örnekleri, bu insanların, bu peygamberlerin örneklerini iyi edin. Onların da hayatlarında böyle şaşkınlıklar oldu, Allah onları belli bir düzene getirdi. Onların hayatlarında da böyle çelişkiler oldu, karışıklıklar oldu bir sürü. Allah onları aldı, belli bir düzene koydu. İşte sen de Rabbine güven, Rabbine dayan, Rabbine kendini emanet et ve o her şeyi düzene koyan Rabbin, takdir edip yol gösteren Rabbin seni de kolaya çıkaracaktır. Bütün zorluklardan aşıracaktır. Yeter ki sen kendi kendine zorluklar üretme. Bugün bizim için de geçerli. Yeter ki biz kendi kendimize zorluklar üretmeyelim. Allah'a tabi olalım ve sadece Allah'ın dediğini yapalım. Bakın o zaman ne kadar kolay olacak dini anlamak veya dini yaşamak veya dini insanlara anlamak. Eğer ben Allah'ın gerçeklerini karşımdaki bir insan anlatıyor da anlatırken inansa da olur, inanmasa da olur, o kendi bileceği şey beni hiç ilgilenmiyor diye bir anlayışa sahip olursam 9 ve 10. ayetlerdeki gibi o bir öğüttür. İsteyen alır, isteyen almaz. Ayetindeki gibi. Çok rahat olurum. Hiçbir telaşım olmaz. Karşı çıkarsa da bir şey demem. Ama hayır, ben anlatıyorsam ne demek yani? İki de bir karşı çıkacak, anlamayacak. Üstelik ben Müslümanım diyecek. O zaman sinir olurum. Niye? Hakkım var mı sinir olmaya? Karşı çıkmaya hakkım var mı? Onu suçlamaya hakkım var mı? Yok. Bırak Allah'a. İşte Allah diyor ki bırak bana, kolaya git. Hayır, sen zorluk yapıyorsun. Sanki sana söylenmiş, sanki sana karşı çıkılmış gibi nefsi müdafaya giriyorsun, kavgaya giriyorsun, mücadeleye giriyorsun. Zoru kendin ortaya koyuyorsun gibi. Evet arkadaşlar, ben mikrofonu bırakıyorum. Son sözleri alalım. Sonra bir değerlendirmeler yapalım. Ve de bugünlük 73 oldu. Dördüncüye geçtik. Selamun aleyküm abi, hayırlı akşamlar. Belki bizim için çok uzun. Bugüne kadar bizi aslında beraber okudum ama yani bizim gibi böyle bir şey anlatmazsak, anlamazsak zaman kendi kendimizi yiyeceğiz, sinirleniyoruz da. Siz yiyiz, bu hafta'nın bırak ya, şeyinizi başlıyor, hiç işiniz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hayırlı akşamlar. Ben bu sureyi dinlerken şöyle bir kendimi ve çevremi düşündüm. Sanırım bu sure baştan sona benim için dünyevileşmeye karşı Allah'ın uyarısı olarak ben bu şekilde algıladım. Yani insanlar Allah'ı her şeyi yaratıp köşesine çekilmiş olarak düşünülüyor. Çoğunlukla biz Müslümanlar da maalesef bu o şeyin içine giriyoruz. Burada Rabbimiz etrafımızda gördüğümüz bir ottan kendi rengimize kadar her şeyde Allah'ın müdahil olduğunu öğrenmemiz de dahil olmak üzere bunu zihnimize, benliğimize kavrattırmaya çalıştığını fark ettim. Teşekkür ederiz Mehmet Bey. Ağzınıza sağlık, hakkınızı helal edin. Herkese iyi akşamlar. Selamünaleyküm. Mehmet abi teşekkür ederim. Allah razı olsun. Siz çok selam atıyorsunuz. Ya biz bütün şeyleri dinlemeye çalışıyoruz. Gerçekten istifade ettim. Farklı bir bakış açısıyla ifade ettik. Bir de uzun sırasına göre süreleri işliyoruz. İşte peş peşe bundan önceki sürede tehditler vardı. Bu sürede Hazreti Peygamber'e farklı mesajlar var. Burada ayetlerin peş peşe gelmesi daha önce sanırım yine siz söylemiştiniz. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu süreleri oluşturan ayetler çok farklı zamanlarda gelmişler ama daha sonra süreleri yerleştirirken de yerli yerine yerleştirildiğini. Dolayısıyla o tedik içerikli ayetlerin devamında bu ayetlerin tamamı gelip gelmediğini bilmiyorum. Ama burada bize ciddi mesajlar var. Şöyle ki özellikle tebliğ ile ilgili Hazreti Peygamber öğüt verirken Allah Teala'na yol gösteriyor. Çok fazla kendini zor olamamasını emrediyor. Fakat düşünüyorum da geçmişte özellikle tebliğ çalışmalarında bulunurken özellikle Müslümanların iktidar sahibi olma mücadelesi ortaya konurken birçok şey birbirine karıştırdığımızı ama Kur'an okuduğumuzu, Kur'an'a göre yaşamaya çalıştığımızı, Kur'an'a göre tebliğ ettiğimizi söylediğimiz halde mesela mutlaka bu süreyi de bu ayetlerle okumuşuzdur ama kafamızdaki şeyleri uygulamaya çalışmışızdır. Bilgileri veya oluşan kanat kanatları. Öğüt noktasında sabırsız olmuşuzdur. İki, iktidar mücadelesinde birçok şeyi meşru kılmışız veya Hazreti Peygamber'in o metodunu uygulamamışız. İşte geçmişteki Müslümanların yaptığı yanlışlardan bir tanesi bu. Hatta toplum olarak da geçmişteki Afganistan olayı var. Şimdi uygulamaya baktığımız zaman Kur'an'a hakim kılmaya çalışan bu toplumlar yaşam biçimi olarak, uygulama olarak bu ayetlerle çalışan uygulamalar ortaya koyduğunu görüyoruz. Önce insanlar direkt olarak bu ayetlerden beslenmiyorlar. Yani bu algılayamıyorlar. Bu Kur'an'la insanlar arasında şahıslar, düşünceler, fikirler, mezhepler, tarikatlar girdiği için ya Kur'an'ı algılama okuma yerine o düşünceler yaşanmaya çalışılıyor ve dolayısıyla sonuç olarak da toplumu insanları yanlış yerlere yollara kanalize ediyor. Mehmet abi gerçekten ifade ettim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Tekrar hayırlı akşamlar. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten dolu dolu geçiyor. Çok hoş. Özellikle tebliğ açısından sorumluluğumuzun ne olduğu, nereden nereye kadar sorumlu olduğumuzun çok net bir şekilde gayet güzel peygamberimize yönelik bu sürenin ilk ayetlerindeki vurgulanan inşa şeyi tabii ki bizim için de çok önemli. Onu da detaylı yeteri kadar vurguladınız diye düşünüyorum ve yazımız olan kısmı da aldığınızı umuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler diliyorum hepinize. Baştaki ayetlerde Allah'ın kendi varlığını tanıtması ve ona göre insanların buna ne şekilde inanması gerektiği konusu bahsediliyor. Dolayısıyla bu çerçevede insanların tebliğ anlamında Hasan'ın dediği gibi uygulayacağı yol ve yöntem belirleniyor. Dolayısıyla insanın kurtuluşa ermesi için son ayetlerde de neler yapması ve yapmaması gerektiği konusunda Allah size yol ve yöntem belirliyor diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Sure, kısa bir sure olmasına rağmen sanki Kur'an-ı Kerim'in bir sözü fiilcisi gibi düşünebiliriz diye düşünüyorum. Gerçekten içinde önemli sözler var. Bir de birinci ayetteki namazlarda secdede okuduğumuz Vanrakiyel Ala sahasını bu birinci sureye itinaden söylediğimizi de kaynaklardan yine öğrenmekteyiz. Çok açılımlı bir anlatım oldu. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Evet arkadaşlar. Kur'an ayetlerini okurken elbette Çin'de yaşadığımız kültürün, tarihimizden gelen kültürün bizim önümüzde en büyük engel olduğu bilincinin fark edilmesi Kur'an'ın doğru anlaşılmasında önemli bir etkendir. Çünkü okuduğumuz mealler dahi böyle bir kültürün süzgecinden geçirerek yazılıyor. O mealleri yazanlar da dahil 1500 yıllık kültür etkisiyle bir bakış açısı kazandırıyor ve bu bakış açısıyla yazıyor. Bütün bunları aşabilmek gerçekten hayatın içinden onu yakalayabilmek için her ayeti okuduğunuz zaman Resulullah'ın o dönemindeki olayları ayetlerin üzerinden şöyle gözünüzü kapatıp bir tarih versiyonu içerisinde neler olmuş olabilir sorgularını değişik varyanslarıyla sorarak bir tarih canlandırması yaparak eğer algılamaya çalışırsanız tarihin gerçekleriyle, o zaman işin özünü anlar, o 1500 yıllık kültürün kattığı tortuları üzerinden atarsınız. Çünkü o 1500 yıllık kültür, mezheplerin görüşlerini, tarikatçıların görüşlerini, efendim kelamcıların görüşlerini, fakihlerin görüşlerini, hadisçilerin görüşlerini, müfessirlerin görüşlerini kata kata gelmiş. Siz bunları atın. Ama bir tarih yakalayın kendinize. Bir tarih okuyun. Belki benim size bunları anlatırken çok farklı şeyler anlatmamın tek nedeni tarih kültüründen geliyor. Tarih kültürüyle ben aradaki 1500 yılı aşıyor, bir ayeti okuduğum zaman hemen o tarihi anılar içerisine girerek onları hayat olarak canlandırıyorum. O insanların duygularını, düşüncelerini, toplumun değerlerini, toplumdaki çatışmaları, toplumdaki izlenimleri. Mesela Peygamberimizin, Abdülmuttalib'in torunu olmak sizin için çok şey ifade etmiyor belki. Ama o tarih için, o tarihin özünde o kadar çok şey ifade ediyor ki. Çünkü Abdülmuttalib'in torunu olmak demek, ileride Mekke'nin reisi olmak demektir. Adaydır. Çünkü Darun Netve'de Kureyş soyu iktidardır. Gelenek budur, örf budur. Bu örfü ve bu geleneği Müslümanlar Medine'ye göç ettikleri zaman, Peygamberimiz vefat ettiği zaman Ebu Bekir'in ifadesiyle devam ettirmişlerdir dikkat ediyorsanız. Hilafet Kureyş soyunundur demiştir. Koskoca Ebu Bekir. Arkasından Hazreti Ömer bu ifadeyi tasdik etmiş. Medinelilerle Mekkeliler arasındaki mücadelede anında hemen kavga çıkacak, ayrışma çıkacak diye, iktidar kavgası çıkacak diye hemen Ebu Bekir'e biat ederek işi yatıştırmıştır. Çünkü bu bir gelenektir. Onun için mesela Peygamberimizin Abdülmuttalib'in torunu olması sizin için belki bir şey ifade etmiyor. Belki bazıları için çok şey ifade etmiyor ama benim için ne ifade ediyor biliyor musunuz? Bir sosyoloji açısından baktığımız zaman, ben siyaset sosyolojisi açısından baktığım zaman bir insan var ki adaydır. Neye? Mekke'nin yönetimine. Arapların yönetimine. Ve karşısındaki toplum ve karşısındaki insanlar en ufak bir hareketten. Çünkü peygamberin söylediği din, bugünkü iskolastik din gibi Allah'la kul arasında olan bir şey değil. Peygamberin tebliğ ettiği din toplumsal, siyasal bir din. Toplumun dinamiklerini alt üst ediyor. Siyasetini, toplumsal ilişkilerini, insan ilişkilerini, her şeyini Allah alt üst ediyor. Böyle bir söylem otomatikman siyasal bir söylem oluyor ve böyle bir söylemin söyleyen kişinin iktidar adaylarından biri olması birçok dengeleri alt üst ediyor. İşte böyle bir sözü söyleyen kişi Abdülmuttalib'in torunu. Yani Mekke'nin reisi olması noktasında aday birisi. Bu sadece bizim peygamberimizde olan bir hadise değil. Mesela ileride Musa'nın hikayesini okuyacağız. Şimdi Musa'nın hikayesinde siz çok basit algılar yapabilirsiniz. Ama ben size bakın bazı şeyler anlatacağım. Allah'ın takdiriyle Musa, Firavun'un bir rüyası sonucu anlatılan hikayede bir rüyası sonucu. İsrailoğullarının doğan çocuklarının öldürülmesi emrine karşılık Nil nehrine bırakılan bir çocuktur. Ve Allah'ın yine takdiriyle Firavun'un kardeşi, kız kardeşi hamiledir. Çocuğu beklenmektedir. Ama çocuğu hamilelik seyrini geçirdiği bir anda çocuğunu telef etmek üzeredir. İşte tam o anda doğum anında telef ederken bir bakıyoruz ki sudan Musa çıkıyor. Nasıl anlatacak? Çocuğunun telef olduğunu nasıl anlatacak? Duygularını yaşarken Nil'den Musa çıkıyor. Ve Musa'yı kucağında alıp gidip işte bebeğin diyor. Kime? Kocasına. Kime? Babasına. Kime? Kardeşine. Şimdi düşünün. Mısır sarayında bir kadın Nil'den bulduğu bir çocuğu bu benim bebeğim deyip kocasına gösterebiliyor ise, kardeşine gösterebiliyor ise, babasına ki babası Firavun gösterebiliyor ise ve onlar da kabul ediyor ise bu kadın hamileydi zaten. Bu kadar mantıksızlık bir şey olabilir mi? Hamile değildi. Olabilir mi? Hamileydi. Peki, bütün bu sahi erkanı, kadının kocası, Firavun, kadının kardeşi, ileride Firavun adayı, Musa'yı aldıkları zaman içlerine, saraya aldıkları zaman Musa, Firavun ailesinin çocuğu oluyor. Peki Musa, Firavun ailesinin çocuğu olunca ne olur? Firavun'un sarayında, Mısır sarayında, Firavun ailesinin çocukları Firavun yetiştirilir. Çocukluktan itibaren. Çünkü her birisi Firavun adayıdır. Onun için Musa, diğer erkek kardeşinin çocuğuyla birlikte, Musa'nın mücadelesi Firavun, aynı yaşta, aynı akranda, beraber Firavun yetiştirilen kişidir. Dikkatinizi çekiyorum. Çocukken beraber oynadıkları, beraber ders gördükleri, beraber Firavun yetiştirmek için eğitimden geçirilen bir insandır. Çocukluk yaşlarını geçirmişlerdir. Delikanlı olmuşlardır. Güçlü insanlar olmuşlardır. Ve babaları yaşarken, babaları Firavun yaşarken o Firavun'un babası, o çocuğun babası Firavundur. Ama bu kız kardeşinin çocuğudur. Eğer Musa'nın başına bir şey gelmeseydi, Firavun adayıydı. Eğer o Firavun'un oğlunun başına bir şey gelseydi ve Musa'nın bu İsrailoğullarının olduğu ortaya çıkmasaydı, Musa Mısır'a Firavun olacaktı. Hikayesi bu. Ve bu insanlar iki Firavun adayı. Hem Firavun kültürüyle yetiştiriliyor, hem de devlet yönetme anlayışında Mısır sarayında nasıl bir yetişme tarzı varsa onu yetiştiriliyor. Aynı zamanda ordulara komutan olarak yetiştiriliyor. Dikkatinizi çekiyorum. İkisi de. Ve Mısır adına fetihlere çıkıyorlar. Ayrı ayrı başkomutanlar olarak. Seferler düzenliyorlar. Ta ki Musa İsrail oğullarının çocuğu olduğu sırrı ortaya çıkıncaya kadar. Şimdi Musa'nın kültürüne bakın. Musa'nın kültürü basit bir kültür değil. Musa'nın kültürü taç bebeklikten beri Mısır içerisinde ileride Firavun olmak üzere yetiştirilen, devlet yönetimini bilen, ordular yöneten, halk yöneten ve o yönetim işlerinde danışmanlık olarak o toplantılara katılan, Mısır'ı idare eden, o kadronun içinde olan birinin bugünkü Firavun Musa'nın dayısı oluyor. Çünkü kız kardeşinin oğlu oluyor. Dayısının firavunluğu döneminde yeğeni, kuzeni firavunla beraber o görüşmelere katılan iki firavun adayı kültürüne sahip olan bir insan. Siz şimdi Musa'yı ne olarak kabul ediyorsunuz? Bir sığır çobanı mı? Eğer biz bu tarihi algılamazsak, bu tarihi versiyonu algılamazsak, Musa'nın gücünü, Musa'nın bilgisini, Musa'nın Mısır karşısındaki, Mısır toplumu nezdindeki değerini bilemeyiz, anlayamayız. Onun Mısır'daki mücadelelerinin gücünü anlamayız, anlayamayız. Yıllarca Mısır'ı yönetmek için yetiştirilen, Mısır halkının gözünde ileride firavunumuz olabilir diye bakılan, Mısır ordularına komutanlık eden bir insan, daha sonra peygamber olarak onlara gönderiliyor. Herkesin bildiği, bütün toplumun bildiği, askerlerin bildiği, Mısırlıların bildiği bir insan. Sevilen, sayılan, gücüne, ordu komutanlığına hayran olunan bir insan. Şimdi biz Musa'nın hikayelerini okurken, Musa ile ilgili ayetleri okurken bu gerçeği görmezden gelirsek o surelerin hiçbirisini anlamayız. Aynı şekilde İbrahim'inki, aynı şekilde Yusuf'unki, aynı şekilde peygamberinki. Peygamber, Hazreti Peygamberimiz Hazreti Muhammed, Kureyş soyunu idare eden bir ailenin çocuğudur. Birinci elden, öyle ikinci elden, üçüncü elden değil. Birinci elden Abdülmuttalib'in torunudur ve Abdülmuttalib'in torunu olarak babası Abdullah ölmeseydi belki de babası Abdülmuttalib'in ölümünden sonra Mekke'nin reisi olacaktı. Şimdi böyle bir konumdaki insan var karşımızda ve bu insanın toplumla mücadelesi var. Bu insanın toplumdaki hayat hikayesi var. Musa'da aynı şeyi göreceğiz. Yusuf'ta aynı şeyi göreceğiz. Onun için tarihleri bir kenara atmayın. Tarihleri okuyun ama 1500 yıl gelen iskolastik din anlayışını, mezheplerin bakış tarzını bilmemleri bir kenara koyun. Onları aşın. Şöyle tarihin içinden o güne iniyormuş gibi ve o günde de siz zaman tüneli mantığıyla o güne gidin ve o ayetleri o zaman öyle okuyun. Bak ne kadar farklı, ne kadar değerli bir noktaya gelecek. Allah'ın anlattığı rinde okus pokus yok. Yani şöyle oldu, böyle oldu, yok o kaçtı, yok o uçtu, yok şu mucizevi hadiseler oldu, böyle bir şey yok. Her şey hayatın içinde cereyan eden, herkesin gördüğü, bildiği, insanları şaşkına uğratan şeyler, gerçekler. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar diyeyim. İleride sureler geldikçe çok açılımlı bir şekilde gideceğiz inşallah. Uzun olacak ama sanıyorum iyi olacak. Size iyi geceler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Çarşamba günü görüşmek üzere. Allah'ın selamı üzerinize olsun.